muzyka to mój nauk. Wychpij nas, a potem tego żałuj. Wychpij nas, a potem tego żałuj. Tych kilka słów dziś uwalniam od banału. We chwila, ta muzyka to mój nauk. Wychpij nas, a potem tego żałuj. Wychpij nas, a potem tego żałuj. Znów zdrowy rozsądek zawodzi tych ludzi. Dają upór z wadą, pieniądz ręce brudzi. Ktoś kogoś sprzedaje, ręki mu nie podaje. Ktoś gdzieś tam znów minął się z powołaniem. Rap we krwi, to znaczy ja tym żyję. Jesteś dobry człowiek, ja za to wypiję. Chcesz ulicznego syfu, to pomyliłeś adres. Ja daję ci prawdę, dla mnie to jest ważne. Wywodzę się z biedy, nie ze skrajnej nędzy. Kocham, nienawidzę, nie ma nic pomiędzy. Robię ten rap, to mi weszło w nawyk. Te kilkaset słów to kilkaset sekund sławy. Ja nie schlebiam, nie umniejszam, bo zawsze najważniejsza jest tym wiarygodność. Szacunkiem się odnoś, żyj i daj żyć. Za plecami kpisz, po mnie to spływa. Ty wiesz, w tym kręgu pewnych słów się nie nadużywa. Tych kilka słów dziś uwalniam od banału. We chwila, ta muzyka to mój nauk. Wychpij nas, a potem tego żałuj. Wychpij nas, a potem tego żałuj. Tych kilka słów dziś uwalniam od banału. We chwila, ta muzyka to mój nauk. Wychpij nas, a potem tego żałuj. Wychpij nas, a potem tego żałuj. Zasad nie oddam nigdy, to oczywiste przecież. Każdy z nas inny, a w tych poglądach taki sam to pewne. Jestem naturalny tak samo jak wcześniej. Wierzę w te same wartości, w które wierzyłem przedtem. I nigdy ich nie zmienię, to konsekwencja. Jeśli wierzyć, to nie po to, żeby nagle przestać. Miłość i przyjaźń tylko dla najbliższych. Dla nich 100% serca, a dystans do innych. Wobec nich lojalność, szczerość i zaufanie. Być dla nich takim, jakim chcę, by oni byli dla mnie. Umieć im pomóc, a nie umieć tylko o coś prosić. Być w stanie dla nich dużo zrobić. Pamiętać, że każdy błądzi. Umieć wybaczać wszystko to, co jest do wybaczenia. I żeby w żadną z tych zasad nigdy nie powątpiewać. Tych kilka słów dziś uwalniam od banału. We chwila, ta muzyka to mój nauk. Wychpij nas, a potem tego żałuj. Wychpij nas, a potem tego żałuj. Tych kilka słów dziś uwalniam od banału. We chwila, ta muzyka to mój nauk. Wychpij nas, a potem tego żałuj. Wychpij nas, a potem tego żałuj. Wykpij nas, a potem tego żałuj.